Κομμουνιστής είμαι. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. Γινόμαστε πολλοί, όπως έχετε καταλάβει. Ο σύντροφος Γιώργος Κατρούγκαλος ήταν αυτός, μόλις τον ακούσατε. Φαντάζομαι θα τον έχετε δει από χθες. Εντυπωσίασε και τα κανάλια, προβλήθηκε σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Έχει κάνει τη σχετική αίσθηση. Το δήλωσε προχθές το βράδυ, εκεί σε μια συνάντηση που είχε με επαγγελματίες. Τους είπε στους ανθρώπους. Ήθελε να τους εξοντώσει προφανώς ότι είναι κομμουνιστής. Έσκασαν στα γέλια από κάτω. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε την ειρωνία των ανθρώπων. Δεχόμαστε στο κίνημα, στο κομμουνιστικό κίνημα, τέτοιες μορφές, αγωνιστές, ρωμαλές προσωπικότητες που κυρίως δεν είναι μόνο στα λόγια όπως όλοι εμείς. Είναι και στα έργα κομμουνιστές. Από το Σεπτέμβρη που είναι υπουργός, όλοι παρακολουθούμε πώς προσπαθεί να εφαρμόσει τον κομμουνισμό στην πράξη. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος με μια κομμουνιστική κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, του ηγέτη μας. Οπότε όλοι μαζί παλεύουμε για τον κομμουνισμό, αλλά πριν έρθει ο κομμουνισμός παλεύουμε και για τον σοσιαλισμό. Γιατί και μέχρι ότου ανατραπεί ο καπιταλισμός και έρθει ο σοσιαλισμός, σε αυτό μαζί σας είμαι εγώ στρατηγικά. Μπράβο! Δεν είναι καταδικασμένοι οι εργαζόμενοι να ζουν χαμοζωή. Ο κύριος Λαβαζάνης μου δήλωσε εμένα εύθραστος ότι ναι, εγώ είμαι κομμουνιστής. Εσύ είστε κομμουνίστρια. Βεβαίως. Θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Λαβαζάνη. Είστε κομμουνιστής, κύριε. Βεβαίως είμαι. Και εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Και ο σύντροφος Γιώργος Κατρούγκαλος, δεν χωράει αμφιβολία, και η συντρόφισσα η Θεανό Φωτίου, βεβαίως απάντησε στη σχετική ερώτηση, και βεβαίως ο σύντροφος ο Παναγιώτης Αλαφαζάνης, σιγά, δεν θα είναι και αυτός, αφού είναι όλοι άλλοι. Όλοι αυτοί, όλοι εμείς είμαστε σύντροφοι στον κοινό αγώνα για μια άλλη κοινωνία ισότητας, χωρίς μνημόνια, χωρίς νεοφιλελεύθερα μέτρα. Μέχρι τότε όμως εφαρμόζουμε τα μνημόνια και τα νεοφιλελεύθερα μέτρα. Για να έρθει η άλλη κοινωνία που δεν θα έχει τα νεοφιλελεύθερα μέτρα. Γιατί αν δεν τα εφαρμόσει εσύ ως κομμουνιστής, ποιος θα εφαρμόσει τα νεοφιλελεύθερα μέτρα? Πρέπει να εφαρμοστούν, να τα δούμε ώστε να τα απορρίψουμε στην πορεία πάλι εμείς που εφαρμόζουμε τα νεοφιλελεύθερα μέτρα. Όλα αυτά είναι αριστερή πολιτική. Η δική μας πολιτική απέχει παρασάγκας από αυτό που θα έκανε ένας νεοφιλελεύθερος στη θέση μου. Απέχει παρασάγκας από αυτό που θα έκανε ένας νεοφιλελεύθερος στη θέση μου. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Αυτό που κάνουμε είναι να μοιράζουμε με δικαιότερο τρόπο μια μικρότερη συνταξιοδοτική πίτα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι αριστερό αυτό. Είναι αριστερό. Είναι αριστερό αυτό. Είναι αριστερό. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Όχι σαν αυτό που ακούσαμε ότι είστε και κομμουνιστές και θα μας πάρετε και τα σπίτια, γιατί κάποιοι από εμάς είμαστε και κομμουνιστές. Αυτός είναι ένας άλλος σύντροφος, δεν είναι και τόσο γνωστός, δεν είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι όμως στην κοινοβουλευτική ομάδα, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ο σύντροφος Μαντάς είναι στη Βουλή, το έχει πει αυτό, ότι είναι οι κομμουνιστές, αλλά δεν θα μας πάρουν τα σπίτια. Είναι πάρα πολλοί και τολμούν όλοι, βγαίνουν σε αυτό το αστικό περιβάλλον, σε αυτό το αστικό καθεστώς, δηλώνουν ότι είναι κομμουνιστές. Ο Κατρούγκαλος, επειδή είναι και υπουργός της κομμουνιστικής κυβερνήσεως, έχει το θάρρος να παραδέχεται και να μας εξηγεί για ποιο λόγο όταν έφεραν το μνημόνιο, κομμουνιστικό και αυτό εννοείται, το τρίτο μνημόνιο, αν δεν το έχετε καταλάβει, είναι κομμουνιστικό. γιατί όταν φέραν το μνημόνιο δεν έκαναν πίσω. Τρίτη επιλογή ήταν αυτό που άκουσα να λέγεται. Όχι αποσάστε τις πολιτικές, δώστε τα να τα κάνουν σαν Μαρο Βενιζέλη. Δώστε την εξουσία με λίγα λόγια. Εκεί έχω πει ότι αυτό, κατά τη γνώμη μου, και περιμένω πάλι να εξηγηθούν αυτοί που εξηγήθηκαν προηγουμένως, θα ήταν μια νέα βάλκισσα, σαν δύναμη τα όπλα. Γιατί αυτό που έχουμε εμείς σαν όπλο αυτή τη στιγμή είναι η κυβερνητική εξουσία, που δεν είναι μεν η πραγματική εξουσία, αλλά είναι κάτι που αλλάζει το μείγμα πολιτικό που εφαρμόζουμε. Μας τρολάρουν όλοι, το έχετε καταλάβει, μας δουλεύουν χοντρά, νομίζω δουλεύουν και τους εαυτούς τους, γιατί μάλλον οι περισσότεροι, ο Κατρούγκαλος, ο σύντροφος Κατρούγκαλος, σίγουρα τα πιστεύει αυτά, ότι δεν θέλανε να κάνουν μια νέα βάρκιζα, γι' αυτό υπέγραψαν το μνημόνιο, που δεν είναι νέα βάρκιζα, αλίμονο. Είναι ωραία όλα αυτά, μην βιαστείτε να γράψετε για ότι θεωρούμε την κομμουνιστική ιδεολογία ή το να δηλώνει κάποιος κομμουνιστής ότι είναι προνόμιο λίγων ή κάποιων. Όλων είναι, δεν το συζητάμε, ίσα ίσα. Σήμερα βγάλαμε την εκπομπή μας σε ένα μισάωρο, η προετοιμασία κράτησε τόσο λίγο γιατί τα αγαπημένα τραγούδια του Κόκκινου Στρατού και οι δηλώσεις του Κατρούγκαλου δεν θέλαν και πολύ, μας έφτιαξαν από το πρωί τη μέρα. Εκτός από τον Κατρούγκαλο, τη Φωτίου, τον Λαφαζάνη που δεν είναι πια, είναι στην άλλη πλευρά, και δεν ξέρω, το Μαντά και όλους τους άλλους που δηλώνουν κομμουνιστές, παρά λίγο να δηλώσει και ο ηγέτης. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστές, κύριε Πρόεδρε? Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας. Χριστός. Δηλαδή, με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Ναι! Για αυτό το τελευταίο δεν έχουμε στοιχεία. Για το ναι, όχι αν είναι απατεώνες, για την απάντηση στην σχετική ερώτηση της συντρόφισσας Θεανούς. Ο Τσακαλώτος μίλησε χθες στη Βουλή. Δεν έχει δηλώσει κομμουνιστής ακόμα, αλλά προφανώς είναι, αφού είναι όλοι οι υπόλοιποι. Ο Ευκλήδης λοιπόν Τσακαλώτος μίλησε στη Βουλή χθες και σχεδόν έκλαψε που δεν έχει έρθει ακόμη η Τρόικα ενώ την περιμένουμε. Πήγανε Παρασκευή 5 Φλεβάρι, όπου μας είχαν πει θα έρθουν σε 10 μέρες περίπου. Εγώ είχα προσπαθήσει να τους πιέσω να έρθουν σε μία εβδομάδα και τώρα είναι σχεδόν ένας μήνας που δεν έχουν έρθει. Δεν έχουν έρθει, έχει περάσει ένας μήνας, πιάσατε το λιγμό, το σπαραγμό στη φωνή του, τους περιμένουμε, πήγε να τους πιέσει να έρθουν. Μέσα στην Τρόικα είναι και το Δουνουτού, το ξέρουμε όλοι, υποτίθεται αυτό δεν θα το θέλαμε, αλλά τώρα σχεδόν κλαίμε που δεν έχει έρθει το Δουνουτού. Τι έλεγε παλιά ο Τσακαλώτος για το Δουνουτού? Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αντισταθούμε σε μια κατεύθυνση που κάνει μόνιμη τη λιτότητα και το μνημόνιο. Διαβάστε τι λέει. Είναι απερίγραπτο ως οικονομολόγος τι λέει το Δουνουτού. Το Δουνουτού λέει χρειάζεται περισσότερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει σε κάποιο εργοστάσιο. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Και τώρα είναι σχεδόν ένας μήνας που δεν έχουν έρθει. Αυτοί που δεν έχουν πάει ποτέ σε εργοστάσιο να δουν πώς δουλεύει και προτείνουν αυτά τα νεοφιλελεύθερα και τώρα με άλλου τύπου φωνή, το πιάνετε, δεν έχουν έρθει. Πάει ένας μήνας που δεν έχουν έρθει. Κάπου εδώ θα έρθουν να συνεχίσουν το ανορθωτικό έργο τους με την κόντρα, την πολύ μεγάλη κόντρα της συγκεκριμένης κυβέρνησης που ορθώνει τα στήθη της απέναντι στα στήφη, με φύ το δεύτερο, των Τροϊκάνων και μεταξύ αυτών των Δουνουτέων. Δεν είναι μόνο Τσακαλώτος που δεν του αρέσει πολύ το Δουνουτού και ως αριστερός κομμουνιστής στρέφεται εναντίον του, είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Οι αρχιτέκτονες του πιο αποτυχημένου προγράμματος στην ιστορία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επιμένουν σε ακρότητες προκειμένου να μην παραδεχθούν την αποτυχία τους. Μέσα στη συμφωνία εμείς έχουμε καλέσει το Δουνουτού να πάρει μέρος στο καινούριο πρόγραμμα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα το Δουνουτού να είναι σε αυτό το πρόγραμμα. Θα πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να λέμε ότι αυτή την οικονομική συμμετοχή ενδέχεται να μην χρειάζεται. Θα φύγει και το Δουνουτού και η Τρόικα. Αυτό να είναι σαφές. Θέλω να απευθυνθώ από αυτό το βήμα προς τους μερκελιστές, τους παραδομένους μερκελιστές της μνημονιακής συγκυβέρνησης. Πράξαμε ορθά ή λάθος που θέσαμε στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ θέμα άμεσης διακοπής του προγράμματος. Και τώρα είναι σχεδόν ένας μήνας που δεν έχουν έρθει. Διαλέγετε και παίρνετε, γιατί τα έχουν πει όλα. Και δεν θέλουμε το Δουνουτού σε διάφορες φάσεις και θέλουμε το Δουνουτού. Και μάλιστα αυτές οι φάσεις είναι και μετά το Σεπτέμβριο που είχε ψηφιστεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Άρα έχει βαπτιστεί και αναβαπτιστεί στη λαϊκή εντολή και έτσι καλύπτουν τις ενοχές τους και κάνουν συνενόχους όλο τον ελληνικό λαό σε κάτι εγκλήματα που βεβαίως ούτε ποτέ ρώτησαν, ούτε θα ρώταγαν τον συγκεκριμένο λαό. Πιο ωραίος από όλους και πιο κάθετος και καθαρός είναι ο Σταθάκης. Δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει γενικολογίας, λέει συγκεκριμένα πράγματα. Θα φύγει και το Δουνουτού και η Τρόικα. Αυτό να είναι σαφές. Η έξοδος από το μνημόνιο είναι δεδομένη. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Μα και ο Σαμαρές το ίδιο λέει. Εντάξει, το Σαμαρές το τι έκανε είναι δεδομένο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνει αυτό που έκανε ο Σαμαράς. Ναι, και αυτό να είναι δεδομένο. Ναι. Και το Δουνουτού και η Τρόικα. Αυτό να είναι σαφές. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Ναι! Ερωτήσεις και απαντήσεις. Απαντήσεις που ταιριάζουν απόλυτα στις ερωτήσεις, αν και η απάντηση των νέων του Κυλαϊδόνη έχει γραφτεί 20 χρόνια πριν, τεθεί ερώτηση από τη Θεανό Φωτίου εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο, έτσι και σήμερα Παρασκευή, 2-11-208-200, σας περιμένει με πολύ αγάπη ο φίλος σας, ο Αποστόλης εκεί. Να πείτε κι εσείς αν είστε σύντροφοι, αν δεν είστε σύντροφοι, πώς νιώθετε με τους κομμουνιστές γύρω μας που έχουν καταλάβει την εξουσία χωρίς να χυθεί αίμα. Μάλλον χύνεται αίμα, αλλά δεν είναι αυτό που συνήθως χύνεται όταν καταλαμβάνουν κομμουνιστές την εξουσία. Είναι το αίμα απλών ανθρώπων που δεν το περίμεναν. SMS. Μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με έτσι κομμουνιστικό κλίμα περίπου, με τραγούδι του Κόκκινου Στρατού, το τρίτο στην σειρά, και βεβαίως με τον ηγέτη, τον επικεφαλής των κομμουνιστών που έχουν καταλάβει την εξουσία ανέμακτα, δεν ξέρω πώς θα την παραδώσουν. Να μιλάει ο ηγέτης για το πώς ακριβώς ξεκίνησαν, από πού προέρχονται. Θέλω συντρόφισσες και σύντροφοι να σας πω ότι είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαστε και κομμουνιστές, αλλά τα στήρια δεν πρόκειται να τα πάρουμε. Αν ήταν άλλη στη θέση μας, το ΕΚΑΣ θα είχε κοπεί. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Εγώ κύριε είμαι κομμουνιστής. Βαθύτατα κομμουνιστής και το γνωρίζετε. Εγώ ήμουν κομμουνιστής. Και εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Ναι! προσωπικά, κομμουνιστής είμαι. Θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. Αυτά λέει ο κύριος σύντροφος. Σύντροφος Κατρούγκαλος, είμαστε πια όλοι σύντροφοι. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Νομίζω είναι κάτι που χαροποιεί και τον καθένα. Το ΔΝΤ. Ακούγαμε πριν για το ΔΝΤ. Έτσι, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλάζουν κάποια στιγμή. Ο Εθνάρχης Κώστας Πρέκας έκανε εμφάνιση. Την έχω πάρει την ενημέρωση. Ο Λάκης έχει βγάλει το συμβόλαιο που είχε ο Παπανδρέου με τον Στροσκάν, που είχαν συμφωνήσει για να μπούμε στον ΟΔΤΟ. Είναι η εποχή που είχαν συμφωνήσει με τον Στροσκάν για να μπούμε στον ΟΔΤΟ. Έτσι λοιπόν, μία λέξη που μας βασανίζει και ακούγεται 5.000 φορές τη μέρα, αλλάζει κατευθείαν, δεν είναι λέξη ακριβώς, αλλάζει κατευθείαν στο στόμα του Κώστα Πρέκα και γίνεται ΟΔΤΟ. Όλων, σόλων, των μισών ή όλων. Όλων τώρα, για μισά πράγματα είμαστε Τσίπρας, είμαστε μισές δουλειές, θα κάνουμε. Μπλέξαμε πάλι, φίλε, μπλέξαμε. Δεν μου λες πόσα χρόνια τώρα θέλει ο Τσίπρας να λύσει τα προβλήματα που δημιούργησε ο ίδιος. Ήταν και κάποιοι άλλοι πριν τον Τσίπρα, δεν θέλω να σε ταράξω. Όχι, δεν μιλάμε. Εμείς τον φέραμε να λύσει των αλλωνών τα προβλήματα, αλλά τα δικά του πότε θα τα λύσει. Τα δικά του δεν είναι συνάρτηση των προηγουμένων. Ναι, εμείς γι' αυτό τον φέραμε, για να λύσει των αλλωνών. Τον φέρατε όμως σε δύσκολη συνθήκη, τον φέρατε και δεν μπορεί να αριστερώσει έτσι. Αυτός μπορεί να είναι αριστερό σε ευμάρεια. Δεν μπορεί να είναι αριστερό στην κρίση. Ναι, βεβαίως, αριστερή κυβέρνηση. Αλλά αριστερή κυβέρνηση σε συνθήκες κρίσης. Είναι αριστερός της χαλαρουίτας σας, αριστερός της παιδικής χαράς που λέμε. Όταν όλα καλά, κάνω και τον αριστερό, χαίστηκα. Ναι, κανένα δικαστήριο δεν βλέπω, τότε ο Μητσοτάκης έκανε και... Ναι, αυτό ήταν το θέμα, το δικαστήριο. Άιμορ και εσύ. Το κουρτόχορτο πάει σύννεφο. Ευδοκιμεί την εποχή αυτή, φαντάζομαι. Έλα, γεια. Αυτός ο μαλάκας, συγγνώμη. Παρακαλώ, καταλαβαίνω. Τι έχει, ζάχαρο ή είναι όσο του κούσει, είναι και το δυο μαζί και πίνει τόσο νερό. Για ποιον μαλάκα λέμε, καλέ. Το πρωθυπουργό, τέλος πάντων. Πάντως το έχει παρατηρήσει και την προηγούμενη φορά μέσα στο νερό ήτανε. Μα γι' αυτό σου λέω. Έχω να του συστήσω μια πάρα πολύ καλή ενδοκρινολόγο, η οποία κατάφερε στα 43 της να πάρει το δίπλωμά της και τώρα η μοναδική της επιλογή είναι η μετανάστευση. Μήπως να προλάβει, γιατί δεν τον βλέπω καλά. Τώρα φταίει και ο Τσίπρας γι' αυτό που αυτή πήρε στα 43 το δίπλωμα. Όχι, δεν... Όλα Τσίπρας φταίει. Όχι, δεν φταίει αυτός. Αυτός μάλλον φταίει για τη μετανάστευση. Πάντως έχω ακούσει τρώει πολύ σαρδέλα ο Τσίπρας. Γι' αυτό το νερό. Να πω κάτι έστω και τεροχρονισμένο, αλλά έχει την αξία του. Ναι. Περασμένη εβδομάδα ο κ. Καλαμούκης αναφέρθηκε στην επέτειο της υπογραφής από το Λένιν το διάταγμα για τη δημιουργία του κόκκινου στρατού. Εντάξει, δεν υπήρχε το διάταγμα των Μεδιολάνων. Δεν συμπλήρωσε όμως ότι αρχηγός του κόκκινου στρατού ανάλαβε ο Τρότσκι. Δεν ξέρω γιατί φοβήθηκε με το βάλει κανείς πιπέρι ή κάποιοι άλλοι λόγοι. Εμείς είμαστε της βιαστικής επανάστασης, όχι της διαρκούς. Είμαστε τη επανάσταση που βγαίνει σήμερα ο Τσίπρας, αύριο βουνό. Ο Τσίπρας είναι όμως, δεν το περιμένει και απογοητευτήκαμε. Ο Τσίπρας είναι της διαρκούς. Της διαρκούς που δεν γίνεται ποτέ, ξέρει. Να λέμε και κανένα αστείο να γελάμε, εντάξει. Μα τι να πούμε. Ωρε που τώρα μου ήρθε να βάλω τα κλάματα με το μαλάκα. Τον κολαράκο του, να μην του κόψουν αυτού τη σύνταξη. Για ποιον λε? Αυτό τώρα που μίλαγε τώρα, ρε μαλάκα. Τον μπάρμπα. Του λέει πιστεύω σε αυτό ότι δεν θα μου κόψει άλλο τη σύνταξη. Α, γι' αυτό. Ωρε φίλε, τρέλα. Ότι τι θα νοιαζόταν για τη σύνταξη του αλλού? Τον κολαράκο του, ναι. Καλησπέρα. Λέγε τι θες. Πάλι σε απότομο. Τι είναι λίγο γλυκούλης. Μα δεν είπε σήμερα ο Θήμιος, σας περιμένει ο Αποστόλης απότομος. Απότομος, όχι, δεν είπε. Δεν το είπε, του είπα να το πει. Μα τι έκανε. Το άφησε. Τι έκανε, το άφησε φλού. Ναι, ναι. Άλλα είχαμε συνοηθεί. Αυτός με εκθέτει. Για πες τι θες. Τον απόϊχο τη συνέντευξη. Σοβαρό. Τι λες, μωρή, πατάς ένα κουμπί. Τι κουμπί. Κάτι πάτησες. Και βγαίνει μια χοντρή. Μια μουσική. Ο Μάρξ έλεγε «Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα». Ο Μάρξ έλεγε «Βλακίες, Παπαγγέλη». Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. Είναι η ώρα των ανακοινώσεων. Το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Αττικής, Βιωτίας και Νήσων Αργοσαρονικού, όλα μαζί. Την Κυριακή 6 Μαρτίου, μεθαύριο και ώρα 1, στο κέντρο Κοκκινιώτισσα στην Οίκαια, εδώ 7 Μαρτίου 101, πρώην Κονδύλι, θα γλεντήσει όπως μόνο οι οδηγοί ξέρουν, με πλούσιο μενού, άφθονα ποτά, ζωντανή λαϊκή μουσική και χορό. Σας καλούν λοιπόν όσους είστε οδηγοί, επαγγελματίες οδηγοί των συγκεκριμένων περιοχών, σε αυτό το σωματείο να πάτε εκεί να περάσετε καλά, όντως να περάσετε, και η άλλη ανακοίνωση είναι υπομορφή ήχου. Ούτε στις σκουριές, ούτε στην Ολυμπιάδα, ούτε πουθενά στην Βόρεια Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη λέει όχι στην εξόρυξη χρυσού. Πορεία στην Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Μαρτίου, συγκέντρωση στην πλατεία Χάνθ στις 11.30. Κάλεσμα των Επιτροπών Αγώνα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Τα είπε μόνο του, το σποτάκι που μας στείλαν. Αύριο λοιπόν, όλοι οι Βορειοελλαδίτες, όσοι ενδιαφέρεστε και συμφωνείτε, εκεί στην ώρα και στο σημείο που μας είπε. Τώρα, πρόταση προς τους συνταξιούχους, όπως μόνο ο Κώστας Πρέκας ξέρει να κάνει. Ζω. Αξιοπρεπώς. Παίρνετε σύνταξη τώρα. Ζω. Εγώ σύνταξη ποτέ. Εγώ με τέτοια δύναμη να πάρω σύνταξη, δεν αυτοκτονώ καλύτερα. Τι εννοείτε τώρα αυτό, είναι. Γλυκέ μου, με συγχωρείς. Διαφέρω από όλους τους άλλους. Εάν εγώ κοιτάξω ή αν κοιτούσα από πριν για να πάρω σύνταξη, θα έπρεπε να είχα φουντάρει από το πιο ψηλό σημείο. Δηλαδή θα πάρετε ποτέ σύνταξη? Ποτέ. Και αν κάποια στιγμή, συγγνώμη, αλλά μπορεί το ένα θέμα υγείας να σας καθυλώσει, ας πούμε, σε ένα κρεβάτι και δεν μπορείτε να εργαστείτε. Αυτή είναι. Τι έπαθε, έπαθε κάτι? Το μηχάνημα. Ο Κώστας Πρέκας, λοιπόν, όπως ακούσατε, δεν θέλει σύνταξη. Και αν έρθει εκείνη η ώρα να πάρει σύνταξη, θα αυτοκτονήσει. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, αυτό μπορεί να είναι και πρόταση. Αν όχι προς τους συνταξιούχους, τουλάχιστον προς τους συντρόφους της κυβέρνησης που ψάχνουν έτσι ωραία μέτρα, πάντα σε ένα κομμουνιστικό πλαίσιο, για να αντιμετωπίσουν τα φλέγοντα θέματα. Λαός, μέρος Β. Έλα, ρε Αποστόλη, στο τέλος τα έτυχα. Ωριακά, ωριακά. Ήμουν στο κλειδί στο χέρι. Αυτός ο Λεβεντόγερος το έχει τερματίσει εντελώς. Τώρα μιλάει για τη Μέρκελ, περασπίζεται τη Μέρκελ, μιλάει για τους Αμερικανούς. Τώρα η Μέρκελ είναι. Από τη Μέρκελ περιμένει η Ελλάδα βοήθεια, το ξέρετε? Το ξέρετε αυτό? Η μόνη σύμμαχός μας είναι. Αυτά για να τα βλέπουν αυτοί που το ψηφίσανε και κάνοντας και πλάκα πολλοί από αυτούς. Δυστυχώς όμως συνεχίζουν να κάνουν πλάκα για τον εμβάζο στη δημοσκοπήση. Η δόξα, φίλε, η δόξα. Πλημμυρίζει τα μυαλά. Μπράβο. Σχολεία του Πειραιά μαζεύουν με υστέρημα των μαθητών ένα κρεοσάν, ένα νεράκι και τα πάμε στο Πειραιά στο λιμάνι. Αυτό για να καταλάβουν κάποιοι ότι η Ελλάδα δεν έχει πεθάνει και η Αλίκη δεν έχει πεθάνει στην Ελλάδα. Δεν πεθάνουν. Αυτή είναι η εικόνα της αριστεράς. Με τους ανθρώπους να κάνουν την ανάγκη τους στα πεζοδρόμια. Γιατί ρε μ***ες έχετε βάλει με τον Λεωνίδα? Το ζηλεύουμε. Το ζηλεύετε? Ναι, γιατί έχει αδερφό την πρόεδρο. Αφού ρε φιλέ, το παιδί είναι γάτος. Έχει πάρει χαμπάρι ότι μ***και επιβραβεύεται. Είδε Άδωνη, είδε Κυριάκο. Το Τζέρι που τον έβαλε στο Ιγουμπέρο, είχα καιρό να τον ακούσω. Βούλτε του πάω από πού να πιάσουμε και πού να αφήσουμε. Και το Λεβέτη. Ο Λεβέτης κομμουνιστής, ρε μ***και. Και ο Λεβέτης δίπλα μας. Ωρε φιλέ, έχω χάσει την μπάλα. Τώρα, όσον αφορά για τους παπάδες. Οι παπάδες, αγόρι μου, δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους Ταλιμπάν. Μα σε τίποτα όμως. Όχι σε τίποτα. Έχεις δει τέτοια αμφίσεις σε Ταλιμπάν? Μοιάζει, αλλά δεν είναι αυτή. Έχεις δει τέτοια καλυμάφια, τέτοια εγκόλπια, τέτοιες μήτρες? Όχι. Εννοώ στη ρητορική τους, τέλος πάντων, και στην όλη, εν πάση περιπτώσει, αντιμετώπιση. Και έχω να πω ότι η Εκκλησία και οι παπάδες, ειδικά οι παπάδες, δεν ξοδεύουν ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους ή από την Εκκλησία για τους άστεγους. Μα έχεις δει, παιδί μου, ράσο με τσέπη? Πού θα μπει η τσέπη? Δεν έχουνε τσέπες. Φοράνε παντελόνια από μέσα, διπλά και τσέπη. Ορίστε, να που λέτε διάφορα. Φοράνε παντελόνια. Φοράνε παντελόνια και με μεγάλες τσέπες, μάλιστα. Και πουκάμισα. Δεν ξέρω, δεν έχω μπει στα ενδότερα του ράσου, δεν έχω μπει. Δεν είμαι και ανήλικο, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Όλοι αυτοί υπηρετούν μια χαρά την Ευρωπαϊκή Ένωση που τρίβει τα χέρια της με την άνοδο της ακροδεξιάς και μας λένε εδώ πέρα μαλακίες, τρίζουν τα θεμέλια της Ευρώπης και παπαριές. Μωρέ, μια χαρά τους εξυπηρετεί η άνοδος της ακροδεξιάς. Όλο φαίνεται καταρχήν πως είχαν τον Ούγκρο πριν. Α, μπράβο. Τον είχαν στο ψηλό δικτατορίσκος και τώρα στα όπα-όπα. Ποιος τον έβαλε τον Ούγκρο? Η κατάρτια του καπιταλισμού. Έτσι, μόνο του μπήκε. Τι εννοείς, τα πράγματα του φέρνουν. Τα πράγματα φέρνουν τον Αυστριακό, κάνει αυτά που κάνει. Α, μπράβο. Έχει λογική σειρά. 35% φτάνει, λέει, η ακροδεξιά στην Αυστρία. Μια χαρά. Και ο Χίτλερ Αυστριακός ήτανε. Και σοσιαλδημοκράτης, να τα θυμόμαστε όλα. Έχω να κάνω μια πρόταση στον κόσμο, βασικά απευθύνεται η πρόταση, για να στηρίξουμε όλους αυτούς τους βουλευτές που κατά καιρούς βγαίνουν στα κανάλια και κλαίγοντας λένε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Υποχρεωθήκαμε, καταπιεστήκαμε, λόγω ανάγκης ψηφίσαμε τα μνημόνια. Παράδειγμα, ο Στρίντζης, ξέρω εγώ, πριν λίγο καιρό είχε βγει ο άνθρωπος και έκλαιγε για την κακή του τύχη. Θα ήθελα λοιπόν στον κόσμο να πω ένα πράγμα, για να στηρίξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, για να μπορούν να ψηφίσουν και το επόμενο μνημόνιο, καλό θα ήταν να μαζευόμαστε έξω από τα σπίτια των βουλευτών, 200, 300, 500, 100, κάθομαι και να καθόμαστε εκεί ήρεμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το πρωί που θα βγαίνουν οι βουλευτές από τα σπίτια για να πάνε στη Βουλή, να τους χτυπάμε την πλάτη στοργικά και να τους λέμε άντε στο καλό και καλή δουλειά. Το βράδυ δε που θα γυρίζουν, θα τους περιμένουμε με ένα πιάτο φαΐ, με ένα καφέ, ξέρω εγώ, και να τους λέμε καλώς ήρθατε και πηγαίνετε στο σπίτι σας και να ξεκουραστείτε γιατί είστε κουρασμένοι από όλη μέρα. Πρέπει ο κόσμος να συμπαρασταθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι πιστεύω εγώ. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, οι οποίες θα αρχίσουν τώρα, μας πάνε στο μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης, αμέσως μετά στις 3.30 Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Θέλω και μια παραγγελία. Λέγε. Θέλω τον Τσίπρα να λέει είμαστε συγκάτοικοι. Μετά το συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Και στο τέλος του Παναγιωτοπούλου πια πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Είμαστε όλοι συγκάτοικοι. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Κι εγώ δεν έχω για νίκη. Βενσερέμος. Φορούσε μαύρο μυθικό η περσινή μας υποπέρα. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Και ο λόγος αυτός της ανήκει. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Ποια πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ε! I believe, we believe, that Madam Merkel. Θεέ μου μεγαλοδύναμε που σε ψηλάκι πάνω, ρίξε λιγάκι του μπεκί θεούλη μου στον αργυλέ μου απάνω, ρίξε λιγάκι του μπεκί θεούλη μου στον αργυλέ μου απάνω. Βάλτε σας παρακαλώ πάρα πολύ το τραγούδι «Θέλει να δει τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα» αφιερωμένο στο Λεβέντη. Με ποιον θα πάει η χώρα? Εγώ πιστεύω έχω προτείνει τον Πάπα της Ρώμης. Θέλω να δω τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα. Θα γλιτώναμε το μνημόνιο αν ακούγαμε τον Πάπα της Ρώμης. Θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να τον δω. Με έχει γράψει πολλές φορές, ε. Πού σε έχω γράψει? Θα σου λέω τώρα, πολλά δεν έχει λοιπόν. Α, κοιτάξτε, κοιτάξτε να ξέρω που να ψαχτώ, για πες. Σου λέω να βάλεις ένα κολονοσκόπιο με το γερό κάθε Παρασκευή, με έγραφες. Θα το βάλω. Έχει φτάσει το παραπέντε δύο φορές, να ξέρεις. Ναι, αλλά το βάλεις όμως σε αυτή την Παρασκευή. Θα το βάλω γιατί είμαι πολύ εντάξει παιδί. Και ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Ποιο συμβόλαιο και από το Τσίπρα, φαντάζω. Την Παρασκευή σου είπα μια θέληση και δεν την έβαλες. Σε έγραψα, ε. Ναι, με έγραψα αργότερα. Άμα ήσουν αγκόμενα θα την έβαζα. Ναι, είμαι. Όχι, δεν λέω ότι δεν είμαι. Δηλαδή δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Να ξεφύγεις. Χριστόδουλος. Θα τη βάλεις την αφιέρωση την Παρασκευή. Είναι αυτό με την κολονοσκόπηση από το υγεία, ρε. Ναι. Χαίρετε. Γεια. Κύριος Κόρδας. Ναι, ναι, ο Μέρη. Ταφυρούπουλος εδώ. Είναι ο χειρούργος, ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματεία μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Έλα, γιατρέ, κατουργέμαι συνέχεια. Μ' ακούς, γιατρέ, δεν σε ακούω καλά. Κάνει και αυτό σαν καταράκτης, είναι σταμάτα, το θα κατουριθώ. Σταμάτα το πράγμα, παιδί μου, αυτό δεν το αντέχω. Μου θέλει το τσίσι. Γιατρέ! Ωραία, πες μου τώρα πάλι. Τώρα σε ακούω. Κατουργέμαι, γιατρέ. Δεν κρατιέται. Εξέταση PSI. Τι PSI, PSI. Εξέταση αίματος έχετε κάνει. Εξέταση αίματος είναι το PSI τόσο καιρό και τα λέμε εμείς πολιτικά. Ναι, ναι, ήρθα. Άλλα νομίζαμε. Το άλλο. Τα λέει ο Βαρουφάκης για αίμα, μιλούσε. Θα μας πιούν το αίμα. Σας παρακαλώ τώρα, ακούστε με λίγο. Ναι, γιατρέ, πες μου. Πίνω και κάτι τσάγια, βέβαια, να πω την αλήθεια. Ότι είσαι θείος με μία αδερφή τη, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω με. Είμαι θείος με μια αδερφή, ναι. Ωραία. Είμαι ο θείος της αδερφής του Γιώργου. Μάλιστα. Δεν όχι της αδερφής του Γιώργου, ο Γιώργος είναι ο αδερφή. Μπορείτε να κλείσουμε ένα ραντεβού να έρθετε να σας κάνω μια κολονοσκόπηση. Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό, δηλαδή αμέσως να κάνει συσχώρηση εσύ μέσα. Δεν έχω πρόβλημα με τις αμυγδαλές. Μα είναι η μέθοδος, η... πώς να σου το πω έτσι απλά, είναι η πιο καλύτερη μέθοδος για να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σας. Άμα είναι έτσι, γιατρέ, θα σου κάτσω. Τι να κάνω, είναι ιατρικό. Έτσι, όχι τίποτα περίεργα. Ακούστε με λίγο, τώρα μοιρονεύεστε. Γιατρέ μου, όχι. Τώρα έφυγα από το υγεία και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε η γραμματέα μου να σα πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσεί μου τι μου λέτε, δεν σα καταλαβαίνω τι μου λέτε. Γιατρέ, μην τσατίσαι, θα μου βάλει ολόκληρο πράγμα και τσατίσαι κιόλα μέσα. Εγώ πρέπει να τσατίζομαι. Λοιπόν, να κλείσω ένα ραντεβού με τη. Να κλείσω, αλλά θέλω αυτό το μηχάνημα το καινούριο που βγάζει και τη selfie. Μια κλωνοσκόπηση θα σα κάνω, δεν θα πονέσετε. Δεν θα πονέσω, όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό, δεν τα φοβάμαι αυτά. Απλά θα πούμε που θα μπούμε να έχω μια φωτογραφία να βάλω στο Instagram. Θα βγει από τα πλευρά και σε μια ανασούλα θα πάρετε. Από τα πλευρά μου θα βγει. Τι πράγμα, τι εργαλείο βάζεις, γιατρέ, μέσα σφυρό. πυροδρέπανο, θα μου βάλει το δρεπάνι, θα βάλει μέσα. Γιατί πάει τη δουλειά από τα πλευρά. Δεν πάει ευθεία, πάει λοξά. Γιατρέ, είσαι κομμουνιστή. Σα παρακαλώ, κύριε, τι πράγμα. Όχι, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Εκεί μπροστά στι εκκλησιά. Τις αψηλές καμάρες ανάψαμε τις τσιμπουκές, θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. Να έρθείτε να σας κάνω μια κλωνοσκόπηση για να γλιτώσετε. Η κλωνοσκόπηση έχει σχέση με την κλωνοποίηση. Εγώ γιατί το ξέρω κλωνοσκόπηση. Γιατρέ, είσαι σκιτζής. Σας παρακαλώ. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα από αυτούς που έχει φέρει ο Άδωνης στο Υπουργείο όταν ήταν υπουργός. Αυτούς τους ψεύτικους. Ανάψαμε τις τσιμπουκές, θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. Την ώρα που θα σας βάζω το δάχτυλό μου. Ποια ώρα, γιατρέ, ώρα θα μου το βάζεις το δάχτυλό σου. Μα πώς θα σας πιάσω τον προστάτη. Δεν είναι στιγμιαίο, είναι ώρα. Αν είναι ομοιοπαθής ο προστάτης, δεν θα έχουμε κανένα από. Είναι ολόκληρη ώρα. Κλείστε ένα ραντεβού για τώρα, έχω μια σύσκεψη. Κλείστε ένα ραντεβού με την γραμματέα μου. Κλείνω τώρα. Γεια. Έχω να προτείνω ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Τι? Ψέμα κάθε λέξη στο στόμα του Αλέξη. Ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή μαζί με τις μεγαλόστομες δηλώσεις και τις παλιότερες και τις τελευταίες του Αλέξη. Το τραγούδι Ψέμα κάθε λέξη στο στόμα του Αλέξη. Διάλεξε εσύ τις δηλώσεις και βάλε και το τραγουδάκι. Ταιριάζουμε μια χαρά. Λοιπόν, το λέμε μια και ξεκάθαρα. Η ιδρυτική πράξη μιας κυβέρνησης αριστεράς ως νέος συνασπισμού εξουσίας είναι η ακύρωση του μνημονίου και η καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης. Βρε που έχουμε μπλέξει, βρε που έχουμε μπλέξει, ψέμα κάθε λέξη στο στόμα του Αλέξη. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 συνταξιούχους. Βρε που έχουμε μπλέξει, βρε που έχουμε μπλέξει, ψέμα κάθε λέξη το Αλέξη. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015 και τον αντικαθιστούμε με φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ψέμα κάθε λέξη το Αλέξη. Λοιπόν, ομορφόπεδο, θέλω και μια αφιέρωση την Παρασκευή. Κάποτε είχες πει πώς γεννήθηκε ο Μπαλούρδος σε μια παράσταση του Ζαραλίκου. Α, που βγήκε από το μου της μάνας μου. Μπράβο, ωραίος. Πολύ πετυχημένος. Εσύ που το ξέρεις, ήσουν εκεί. Όχι, το πέτυχα χθες στο YouTube. Σε έχω γίνει φανατικό σου. Θέλω να σε παντρευτώ, ρε φίλε. Δεν παλεύω. Καλησπέρα, τώρα είναι και νόμιμο. Έλα. Έλα, φιλάκι, γεια. Μπαλουρδάκι, όλοι έχουν μία απορία για πάνω σου. Εκτός ότι όλοι θέλουν να τιμωρήσουν, όλοι. Ναι, όχι, δεν θα την δείτε. Όλοι αναρωτιούνται, μια χαρά παιδί, πώς έγινες μπάτσος. Εγώ δεν έγινε μπάτσος. Τι? Δεν ήρθατε. Σε βγάλανε από τη μάνα με τη μάσκα, έτσι. Και θα τράβηξε, Χριστιανή. Ήμουνα στην πηγιά έτσι και περίμενα, καθόμουν ήσυχος. Είχα περάσει 8 μήνες. Ναι. Και ακούω από τον ασύρματο τον Δημηρή. Την κοιλιά. Και φωνάζει, Σιριζέ. Τώρα, παρατάζω τον κλέφτη την ασπίδα, τη σπουτάρα δεν γίνονται. Όταν ακούω υποσχέσεις των πολιτικών, μου έρχεται στο μυαλό, ρε φίλε, αυτό το τραγούδι του Χάρη Κλίν που έλεγε με λόγια και λόγια και λόγια σε φέρανε τούμπα ξανά κουτουλουπού. Και θα ήθελα, αν σε πάρει στις αφιερώσεις της Παρασκευής, φτιάξε με έτσι μερικά ποτπούρια από υποσχέσεις πολιτικών και βάζω και το τραγουδάκι γεφυρούλα. Με λόγια και λόγια και λόγια σε φέρανε τούμπα ξανά και ενώ σου την κάναν λαμόγια, πάλι τους πίστεψες μακά γάμο το σπίτι σας γάμο. Γεια, έτσι για να βάλεις μπιπ που ρε που. Γεια. Με λόγια και λόγια και λόγια. Γνωρίζω επίσης ότι κάποιοι έχουν ποντάρει και δεν το κρύβουν. Σε ένα τρίτο μνημόνιο, στο ενδεχόμενο ενός τρίτου μνημονίου τον ερχόμενο Ιούνιο. Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Σε φέρανε τούμπα ξανά. Πάμε για συμφωνία, αλλά όχι για οποιαδήποτε συμφωνία. Για μια τίμια συμφωνία. Και οπωσδήποτε για μια συμφωνία που δεν θα είναι μνημόνιο. Και νόσο. Λαμόγια. Εμείς δεν εφαρμόζουμε το μνημόνιο. Εμείς καταργούμε το μνημόνιο. Πάλι τους πίστεψες μαλακά. Πιο μαλακά. Πάλι τους πίστεψες πιο μαλακά. Δεν γνωρίζει ο κόσμος στο Ηράκλειο που με ψήφισε ότι ψήφισε μνημόνιο. Να σου πω, περίμενε. Ποιο όνομα θέλει. Μαλακά. Πιο μαλακά. Να σου τη ρίξω κι εγώ. Για να δείξουν, με συγχωρείτε, έριξα και το νερό. Μπρος τον Άγιο Σπυρίδωνα με τα άσπρα του τα γένια. Τραβάω μια ντουμανιά, Θεούλη μου, ξερενέται στα γέλια. Τραβάω μια ντουμανιά, Θεούλη μου, ξερενέται στα γέλια. Έλα ρε Αποστόλη μου που μεσολόγησε παίρνω. Να σε χαίρει τη μάνα σε γυναίκα στο παιδιά σου. Ό,τι θες και εγώ να σε χαίρομαι. Χαρείτε με κορίτσια. Καλή χρονιά να έχεις αγάπη μου. Και να, να μπαίνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ να σε ακούω. Και βάλε μου σε παρακαλώ πολύ εκείνο που λέει το Θεούλη μου σε παρακαλώ πολύ. Βάλτο μου αυτό το τραγούδι. Να βάλω το θέμα μεγαλοδύναμη που είναι πιο καλό. Ναι μωρέ βάλτο. Να βάλω αυτό. Αγάπη, να σε φυλάει πάνω. Να βάλω αυτό να γίνουμε και λίγο. Κι όταν ανάψει ο Άργυλες και έρθουμε σε ντουμάνι, βάλω όλους τους αγγέλους σου Θεούλη μου να πουν τον Άνι Νάνι. Βάλω όλους τους αγγέλους σου Θεούλη μου να πουν τον Άνι Νάνι.